That the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you. Never thought I'd call and when you've had a few. Zapraszamy do reklamy. Już nie daję rady z kręgosłupem. Bierzesz coś na ból? Tak, ale pomaga na krótko. Lepiej zastosuj wyrób medyczny Opokan Med. To sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Chodź, córciu, wejdziemy jeszcze do Kraftowej. Dzień dobry, chcę jeszcze bardziej zwęzić tę sukienkę. Nieźle pani schudła. Pani coś bierze na odchudzanie? Nie, skąd? A Hepa Slimin? Biorę, ale na wątrobę. I bardzo sobie chwalę. Proszę, Hepa Slimin, zdrowa wątroba. I prawidłowa masa ciała. Pani już nie musi się odchudzać, ale widzę, że Hepa Slimin jest skrojony dla mnie. Suplement diety Hepa Slimin, zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Teraz nowość Hepa Slimin z biotyną. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek, 10 maja, minęła 17. Na serwis Trójki zaprasza Anna Kowalik-Brancati. Zmiany i zapowiedź przyspieszenia narodowego programu szczepień. Nie dziadek, a ojciec kierował maszyną, która śmiertelnie potrąciła czterolatkę. Mężczyzna usłyszał zarzuty. Ekstremalnie chłodny i deszczowy tegoroczny kwiecień był najzimniejszy w XXI wieku. 14 milionów szczepień przeciwko COVID-19 wykonano do tej pory w Polsce. W ubiegłym tygodniu padł rekord. Zaszczepiono 418 tysięcy osób jednego dnia. Rząd planuje przyspieszenie programu. W tym tygodniu punkty szczepień otrzymają ponad 2 miliony dawek szczepionek. Od przyszłego tygodnia skrócony zostanie okres między dawkami do 35 dni. Pilotażowo ruszą szczepienia w zakładach pracy. Ozdrowieńcy będą mogli się szczepić po 30 dniach od otrzymania pozytywnego wyniku testu. Wszystko po to, jak tłumaczył minister Michał Dworczyk, by zaszczepić jak najwięcej osób. To się na pewno przekłada na odporność i ma ważną rolę w walce z pandemią. Mamy na maj i czerwiec ponad 4,5 miliona wolnych terminów. W drugiej połowie maja ruszy duża kampania zachęcająca Polaków do szczepień. Wezmą w niej udział znani sportowcy, blogerzy, osoby popularne wśród młodzieży. Minister Dworczyk powiedział, że z badań wynika, iż 60-70% Polaków chce się zaszczepić. Przy czym, jak dodał, rzeczywistość weryfikuje tego rodzaju deklaracje i dlatego trzeba przekonywać do szczepień, bo tylko w ten sposób będzie można wrócić do normalności. Sylwia Białek, Polskie Radio. Na rozwój współpracy wojskowej Polski i Rumunii zwrócił uwagę minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podczas spotkania ze swoim rumuńskim odpowiednikiem. Szef MON towarzyszy w oficjalnej wizycie prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Minister zaznaczył, że w trakcie wizyty odbywają się ćwiczenia NATO, w których biorą udział żołnierze z Polski i Rumunii. Jutro wspólnie też z prezydentami naszych państw będziemy przyglądać się ćwiczeniom wojskowym Sojuszu Północnoatlantyckiego. A więc jesteśmy aktywni zarówno w formacie Sojuszu Północnoatlantyckiego, jak i w formacie Unii Europejskiej. W Bukareszcie odbywa się spotkanie tzw. bukareszteńskiej dziewiątki, czyli prezydentów krajów wschodniej flanki NATO. W spotkaniu bierze udział również szef sojuszu Jens Stoltenberg, a wkrótce dołączy prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci czteroletniej córki usłyszał 35-latek z okolic Karsina w województwie pomorskim. To on kierował koparko-ładowarką, z której dziecko spadło wprost pod koła maszyny. Wcześniej policja informowała, że za kierownicą pojazdu siedział dziadek dziewczynki. 35-letni mężczyzna miał prawie pół promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Przyznał się do winy, mówi prokurator Grażyna Wawryniuk z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Mężczyzna w trakcie wykonywania prac w sposób nieprawidłowy przewoził dziecko w łyżce maszyny wykorzystywanej do tych prac i nie obserwował zachowania dziecka. Dziecko znalazło się pod maszyną, jak ustalono w toku sekcji zwłok. Bezpośrednią przyczyną śmierci dziecka były rozległe obrażenia czaszkowo-mózgowe. Za nieumyślne spowodowanie śmierci grozi 5 lat więzienia. Były więzień polityczny Michał Chodorkowski uważa, że Unia Europejska powinna objąć sankcjami rosyjskich oligarchów. Były szef UKOS-u, niegdyś jeden z najbogatszych ludzi w Rosji, za krytykę Władimira Putina przesiedział w więzieniu prawie 10 lat. Został ułaskawiony w 2013 roku i wyjechał za granicę. Dziś wziął udział w posiedzeniu Komisji Parlamentu Europejskiego. Michał Chodorkowski wyliczał na spotkaniu z europosłami sposoby działania władz na Kremlu. Finansowanie partii politycznych w unijnych krajach, wysyłanie ludzi do instytutów badawczych w Europie i werbowanie osób sprzyjających Rosji. Mówił m.in. o tym, że Rosjanie mogą mieć cały czas swojego informatora w otoczeniu kanclerz Niemiec i że wpływają na przykład na włoskie partie, by sączyć pozytywny przekaz Kremla. A pytany przez europosłów, co Unia powinna zrobić, odpowiadał jednoznacznie. Sankcje powinny być skierowane przeciwko konkretnym osobom w otoczeniu Władimira Putina, którzy finansują reżim. Trzeba podważyć ich możliwości działania. To nie pierwszy apel o sankcje wobec rosyjskich oligarchów, który w Unii Europejskiej na razie pozostaje bez odpowiedzi. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Tegoroczny kwiecień był najzimniejszym w XXI wieku, poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Średnia temperatura powietrza wyniosła 6 stopni Celsjusza i była aż o 2,6 stopnia niższa od średniej wieloletniej. Tegoroczny kwiecień był także nieco bardziej deszczowy. Według prowadzonej od 70 lat klasyfikacji IMGW najwyższą średnią temperaturę kwietnia zanotowano w 2018 roku 12,6 stopnia, zaś najniższą w 58 tylko 4,3 stopnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sportowa część serwisu, Dariusz Urbanowicz. Nie powalczyła zbytnio w Madrycie, no to szuka okazji w Rzymie. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy prestiżowego turnieju WTA w stolicy Włoch. Przyszło jej to łatwiej niż zwykle, bo Amerykanka Alison Risk skreczowała w pierwszym secie kolejny mecz z Czeszką Karoliną Muchową lub Amerykanką Madison Keys. Za to Magda Linette przegrała w pierwszej rundzie z Petrą Kwitową 6-1, 0-6 i 2-6. Jest i druga dobra informacja na temat Świątkówny, awansowała bowiem w rankingu WTA na 15 miejsce. Linette jest 46. Pierwsza trójka to Ashley Barty przed Naomi Osaką i Simoną Halep. U mężczyzn liderem pozostaje Nowak Dżokowicz, który prowadzi w rankingu już 320 tydzień. Na drugie miejsce awansował Rosjanin Daniil Medwiediew. Na trzecie spadł Hiszpan Rafael Nadal. Hubert Hurkacz również obsunął się z 16 miejsca na 19. O 19 Polak ma zagrać w Rzymie z Włochem Lorenzo Musetti. A teraz futbol. Na zakończenie przedostatniej, 29. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy wicelider Raków Częstochowa zmierzy się z czwartym w tabeli Piastem Gliwice. Zdobywcy Pucharu Polski, częstochowianie, dziś mogą zapewnić sobie wicemistrzostwo Polski. Muszą jednak wygrać. Trener Rakowa Marek Papszun zapewnia, że drużyna jest na to gotowa. Krok do wicemistrzostwa Polski, natomiast to jest duży krok, ponieważ gramy z rywalem, który jest silną drużyną i walczy o miejsce pucharowe, o czwarte miejsce, które niejako my sprawiliśmy swoimi czynami, że jest dostępne dla drużyny. Tym samym zmotywowaliśmy też przeciwnika do tego, żeby tutaj grał pełną pulę i takiego meczu się spodziewamy. Czeka nas ciężkie zadanie, natomiast już niejednokrotnie pokazaliśmy, że potrafimy przekraczać granice i liczę, że tym razem też tak będzie. Zespół jest w formie, zespół jest zdeterminowany, żeby zdobyć wicemistrzostwo Polski, no i osiągnąć kolejny wielki sukces. Jeśli wygra Piast, będzie już niemal pewny miejsca w europejskich pucharach. Żadna oszczepniczka tak daleko nie rzuciła od 10 lat. Tylko dwie panie osiągnęły lepsze rezultaty w historii. Nowym rekordem Polski może pochwalić się od wczoraj Maria Andrzejczyk, która w splicie rewelacyjnym rzutem na 71 metrów 40 centymetrów zapewniła sobie zwycięstwo w pierwszym starcie sezonu. Mówi trener Majki Karol Sikorski. Siódemka to była jeszcze może w marzeniach, ale no treningi wskazywały na to, że te 66, 68 może polecieć, no i było dużo lepiej. No, doszły emocje, trochę adrenaliny. To, co zawsze powtarzam, Majka jest przede wszystkim takim dobrym zwierzęciem startowym. Zawsze daje na starcie troszkę ponad treningowe rzeczy. Potrafi się spiąć i to przełożyć na bardzo dobry wynik. Jest zdrowy, jest szybkość, także tylko troszkę trzeba będzie pewnie wrócić za jakiś czas do trochę odbudowania tego wszystkiego przed igrzyskami. Pochodząca z Sejn polska oszczepniczka 19 maja wystartuje w meetingu w Ostrawie, a w ostatni weekend maja weźmie udział w drużynowych Mistrzostwach Europy w Chorzowie. Muzyka.

if I wanted to break. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W przedpokoju kwitnie bez, a za oknem śnieg. Na kanapie siedzi cień, chyba dobrze jest. Raz, dwa, trzy, ty wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie, tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaje to na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję, wiem, że tak mi już zostanie. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Robię to, co chcę. Na podwórku głos, to znajomy ktoś. Nie otworzę tamtych drzwi, choćby nie wiem co. Raz, dwa, trzy, ty wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie, tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaje to na zawsze. Tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję. Tańczę i Lambery. Na zegarze 19 minut po 17. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. Sylwia Zadrożna. Komisja Europejska zaproponowała przepisy uderzające w kraje, które dotują swoje firmy. Chodzi o projekt regulacji dotyczących zakłóceń na jednolitym rynku spowodowanych przez zagraniczne subsydia. O szczegółach z Brukseli Beata Płomecka. Komisja Europejska nie wymienia wprawdzie w swojej propozycji Chin, ale wiadomo, że te przepisy mają uchronić Unię przed rynkowymi manipulacjami państwa środka. Jeśli regulacje zostaną zatwierdzone, na celowniku znajdą się przede wszystkim duże chińskie firmy, które otrzymują dotacje państwowe. Bruksela alarmuje, że jest coraz więcej przypadków, w których zagraniczne dotacje ułatwiają nabywanie przedsiębiorstw z Unii lub zakłócają przetargi na zamówienia publiczne ze szkodą dla europejskich firm, które takich subsydiów nie otrzymują. Propozycję przepisów przedstawiła wiceprzewodnicząca komisji Margaret Vestager. Chcemy, żeby firmy zagraniczne operujące na jednolitym rynku przestrzegały naszych reguł. A jedną z najstarszych reguł jest brak zgody na dotacje, które szkodzą uczciwej konkurencji. Propozycja przewiduje, że każda firma spoza wspólnoty, która otrzymuje subsydia, będzie musiała uzyskać zgodę Komisji Europejskiej na przejęcie unijnej firmy o obrotach większych niż 500 milionów euro. A ukrywanie dotacji może się skończyć grzywną w wysokości nawet 10% obrotów. To, że Unii Europejskiej zależy na zdrowej, równej konkurencji na rynku wewnętrznym, potwierdza Adam Czerniak, ekonomista, wykładowca w Szkole Głównej Handlowej. Unia bardzo duży nacisk kładzie na to, żeby firmy, które startują w przetargach, które rywalizują o klientów, startowały z tej samej pozycji, negocjacyjnej, żeby konkurowały ceną, jakością, ale nie tym, czy jakaś firma jest uprzywilejowana dzięki regulacjom państwowym, czy też dzięki jakimś subsydiom. I tak kultura instytucjonalna w Unii Europejskiej jest zdecydowanie różna od tej, którą reprezentują Chiny. Chiny jednak swoją gospodarkę od lat budują na zasadzie wsparcia publicznego. To partia decyduje o tym, które przedsiębiorstwa wspierać, które przedsiębiorstwa nie wspierać. W zasadzie wszystkie firmy, które uczestniczą w wymianie międzynarodowej, to są w jakimś zakresie dotowane przez państwo, czy przynajmniej przez to państwo wspierane instytucjonalnie. I to oczywiście unijnym władzom się nie podoba, ponieważ to zaburza tą ideę wolnej, niczym niezmąconej konkurencji. Zgodnie z propozycją, każda firma, która dostaje zagraniczne subsydia, będzie sprawdzana i będzie musiała uzyskać zgodę Komisji Europejskiej na jakiekolwiek transakcje. Będzie się musiała też liczyć z wykluczeniem z udziału w zamówieniach publicznych. Problematyczna może być ta indywidualna ocena każdej firmy, ponieważ może to znacząco opóźnić proces wejścia chińskich spółek na unijny rynek. Przemysław Ruchlicki z Krajowej Izby Gospodarczej. A trzeba przyznać, że tutaj my jako Polska jesteśmy tym wyjątkowo mocno zainteresowani z tego względu, że bardzo dużo chińskich bezpośrednich inwestycji trafia właśnie do Polski. Jeżeli popatrzymy na relacje handlowe Unii Europejskiej z Chinami, to Unia wcale nie jest priorytetem dla chińskich władz i chińskich firm, z tego względu, że w ostatnim 15-leciu najwięcej bezpośrednich inwestycji chińskich trafiało na rynek amerykański. To było ponad 180 miliardów dolarów. Później Australia 90 miliardów dolarów, Wielka Brytania, która już w Unii Europejskiej nie jest 80, a Niemcy, największy beneficjent takich inwestycji na kontynencie, to niecałe 50 miliardów dolarów. W zeszłym roku do Polski trafił prawie miliard dolarów, co było znaczącym skokiem inwestycyjnym. No i patrząc na to bardziej geopolitycznie, prawda jest taka, że Chiny bardzo mocno zyskały na znaczeniu i politycznie, i gospodarczo w ostatnim czasie. Jest to partner, któremu nie da się narzucić swojej wizji handlu i tego, jak miałby on wyglądać, tak jak na przykład Unia może to zrobić z mniejszymi krajami, więc jest to dość istotny problem również polityczny. Jak to rozwiązać, żeby nie zatrzymać tych inwestycji w Europie, które są całej Unii Europejskiej bardzo potrzebne, a z drugiej strony spróbować jakoś rynek wewnętrzny ochronić. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. Spotkajmy się na schodach, w holu, tuż przy drzwiach. Jak dachowce wiosną, gdy oknami wpada maj. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. W kieszeni trzymaj jeszcze kilka chwil. Choć w ustach mam safari, to dłonie wciąż mi drżą. I mimo huraganu czekam na cieplejszy front. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. A ja jak szpieg się schowam, by przy tobie być. Ratuj mnie z pożarów i wyławiaj z rzek. Zostań tu, mów o wszystkim.

Samań. Była okazja sprawdzić, jak to się tańczy, bo utwór nosi tytuł Disco. 17:30 minęła. Kilka pięknych dni postanowiła podarować nam wreszcie wiosna. W nocy, tej nocy, zachmurzenie małe lub bezchmurne w ogóle niebo. Temperatura na przeważającym obszarze od 9 do 13 stopni, a jutro kolejny ładny dzień, bezchmurnie lub zachmurzenie praktycznie żadne. Temperatura od 21-22 stopni na wschodzie do 25-27 na przeważającym obszarze, a lokalnie na zachodzie nawet do 28. Chłodniej tylko na Helu. Nad samym morzem, tam w okolicach 18 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty. Południowo-wschodni i wschodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Oto gierki. Nowość na lotto.pl. Kurki. Statki. Monetki. Wszystko odlotowe. I nawet milion złotych do wygrania. Graj i wygrywaj w każdej chwili na lotto.pl. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Diohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Diohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków i zapobiega ich powstawaniu. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. 17:32 to trójka, czas na nasz serwis ekonomiczny. Podsumowanie dnia. I ponownie Sylwia Zadrożna. W wyniku postępowania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów mBank zwróci klientom pobrane opłaty. Jak wyjaśnia prezes urzędu Tomasz Chrustny, chodzi o pobierane przez bank pieniądze za wypowiedzenie umowy o kredyt odnawialny. mBank oferował kredyty odnawialne na promocyjnych warunkach, co oznaczało, że nie pobierał prowizji za ich udzielenie. Umowa jednak zastrzegała prowizję za odnowienie limitu po 12 miesiącach, a osoba, która chciała jej uniknąć i rozwiązała umowę przed upływem roku od dnia jej zawarcia, musiała zapłacić dodatkową opłatę. Jest to niezgodne z ustawą o kredycie konsumenckim, bowiem kredyt odnawialny można wypowiedzieć w każdym momencie bez ponoszenia opłat. mBank zaniechał stosowania kwestionowanej praktyki i odda konsumentom pobrane opłaty. Na zwrot mogą liczyć obecni i byli klienci banku. Pracodawca będzie mógł badać trzeźwość pracowników. Projekt nowelizacji umożliwiający wprowadzenie tych zmian został wpisany do wykazu prac Rady Ministrów. Dolar kosztuje 3,75 zł, euro 4,56, frank szwajcarski 4,16, funt brytyjski 5,30 zł. Sąd Najwyższy wypowie się jutro w sprawie kredytów frankowych. W piątek z kolei sędziowie odpowiedzieli na pytania zadane przez rzecznika finansowego, a dotyczące zasad rozliczania kredytu walutowego w wypadku uznania go za nieważny. I my do tego tematu wrócimy za chwilę. Call my name through. Profesor Jakub Szczerbowski z Biura Rzecznika Finansowego jest teraz naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Sąd Najwyższy orzekł, że w razie stwierdzenia nieważności umowy kredytu walutowego strony sporu powinny rozliczyć się według teorii dwóch kondykcji. Co to oznacza, tak mówiąc ludzkim językiem, dla kredytobiorców? To bardzo dobre pytanie, dlatego że rzadko zdarza się, żeby teorie prawników tak emocjonowały przeciętnego człowieka. W orzecznictwie sądów funkcjonowały dwie teorie. Pierwsza teoria, nazywana teorią salda, głosiła, że frankowicz, pozywając bank, może pozwać jedynie o nadpłatę, czyli ile zapłacił więcej bankowi niż otrzymał kredytu. Na przykład zapłacił 600 tysięcy złotych rat już do tej pory, a kredyt otrzymał 500 tysięcy. Według teorii salda może pozwać tylko o 100 tysięcy. Według teorii dwóch kondykcji może pozwać o całe 600 tysięcy, a bank może domagać się zwrotu 500 tysięcy. Natomiast teoria salda, ona nie przetrwała. Jej ideą było przede wszystkim załatwienie całego tematu w jednym procesie. My wiemy już ze zdarzeń na rynku prawniczym i z tego, co się dzieje w sądach, że ta teoria nie chroniła w ogóle frankowiczów przed procesem ze strony banku, bo pomimo stosowania tej teorii przez sędziów, banki frankowiczów pozywały. W związku z czym cieszyć należy się, że zwyciężyła też promowana przez rzecznika finansowego teoria dwóch kondykcji, która powiada, że należy pozwać o całą kwotę, jaką się zapłaciło bankowi. I ta teoria ma o wiele lepsze oparcie w przepisach prawa i w tradycji prawniczej polskiej. Dzięki temu jest bezpieczniejsza dla kredytobiorcy, a my już wiemy, jak mamy pozywać banki. No właśnie, panie profesorze, jak mogą to orzeczenie wykorzystać kredytobiorcy? Dla kogo ono jest ważne? Czy dla osób, które idą do sądu z bankiem, czy też dla osób, które w sposób polubowny, ugodowy chcą sprawy rozwiązać? To orzeczenie na pewno jest ważne dla osób, które już są w sporze, dlatego że to orzeczenie może dać pewne wskazówki, czy należy zmodyfikować roszczenie, czy pozostać w takiej sytuacji, w jakiej się jest. To każdy będzie musiał w konsultacji ze swoim prawnikiem taką decyzję podjąć. Ci, którzy idą do sądu, to orzeczenie jest dla nich ważne, ponieważ zmniejsza ryzyka procesowe i pozwala na łatwiejsze sformułowanie roszczenia. Nie trzeba budować takich, to się nazywa po prawniczemu, roszczeń ewentualnych. Czyli jeżeli uzna sąd to, to my chcemy to, ale jeżeli sąd by uznał coś innego, to my mamy nowe roszczenie. Dzięki temu orzeczeniu już nie będzie konieczne budowanie takich kaskadowych rozwiązań związanych z formułowaniem roszczeń. Natomiast co do frankowiczów, którzy chcieliby polubownego załatwienia sprawy, No to powstaje tutaj pierwsze pytanie takie, czy polubowne załatwienie sprawy na chwilę obecną jest możliwe. W przestrzeni medialnej pojawiają się informacje o tym, że są banki, które proponują ugody, natomiast trudno mi jest powiedzieć, czy te ugody są uczciwe, bo tych ugód jeszcze nie widzieliśmy w Biurze Rzecznika Finansowego. Natomiast wydaje się, że one są proponowane tym frankowiczom, którzy już są w sporze sądowym z bankiem. Jeżeli ci, którzy nie mają sporów z bankiem, będą otrzymywać propozycje ugodowe, to oczywiście możemy o tym rozmawiać, ale na razie takiej informacji nie posiadamy. Profesor Jakub Szczerbowski z Biura Rzecznika Finansowego był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo. Podsumowanie dnia. Since I was a little boy with a toy gun, never really wanted to be number one. Just wanted to love everyone. Is it more to this than that? Is it more? A little boy with a toy gun. Is it more to this? More to this? More to this than just waiting on a war? Just waiting on a war? Just waiting. Yeah. Waiting on a War to grupa Foo Fighters. Jeszcze 13 minut i będzie 18. Reportaż w Trójce. W ubiegłym tygodniu do stacjonarnego nauczania powrócili uczniowie klas 1-3. Jak radzili sobie oni, ich nauczyciele i rodzice w trakcie nauczania zdalnego? Czy chętnie wrócili do szkoły? Czego im najbardziej brakowało? Odpowiedzi na te pytania szukaliśmy w Zespole Placówek Oświatowych w Szreńsku na północnym Mazowszu. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Ewy Michałowskiej przy współpracy Wiesława Paszty. Tęsknię za szkołą. Teraz jest głośno. Nie ma już pustych korytarzy w szkole, z czego bardzo się cieszymy. No fajnie, zobaczę wreszcie kolegów, koleżanki. Poszalejemy sobie na przerwach i trochę zrobimy szum. Tęsknię za psikusami. Tęskniłam za nimi. Tęskniłam za nimi właśnie za tą nieznośnością. Nawet im mówiłam, że już tęsknię za tym, żeby tam czasami coś tam zbroiły, żebyśmy po prostu już rozwiązywały te swoje problemy tutaj w klasie, w szkole. No fajnie jest być w szkole. Fajnie. Dzieci, przywitamy się może. Dzień dobry. To jest klasa trzecia C. Bardzo energetyczne dzieci. Tak. Na zdalnych było dla mnie po prostu okropnie, bo wstawałam i od razu musiałam usiąść do komputera, znaczy do tableta, odpalić Teamsa, wejść i czekać po prostu, aż ktoś po prostu rozpocznie spotkanie i ja co chwilę dołączałam do jednego i później do drugiego i sprawdzałam. Ale oczy potwornie mnie teraz bolą. Oczy bolały. Po lekcjach nie było tej fajnej zabawy, bo zawsze na przerwie się biega z kolegami na korytarzu, a na zdalnych nie mogliśmy. Od rana wstawałem, włączałem laptopa, wchodziłem w Teamsa, no i pani dołączyła do nas i później mieliśmy lekcję. A czego ci najbardziej brakowało? Przyjaciółek, kolegów i pani najbardziej. Świetnie radziły sobie na Teamsach, przez którą były prowadzone lekcje zdalne. Muszę tu ich pochwalić, bo bardzo, bardzo były aktywne. Wszystkie przed ósmą się stawiały na czas. Nawet mnie zapraszały wcześniej, bo się martwiły, że czy pani tylko będzie. Także świetnie nam się, prawda, dzieci pracowało. Super. Przed kamerką wszystkie świetnie sobie dawały radę. Miałyśmy praktycznie wszystkie lekcje, począwszy od plastyki, skończywszy na WF-ie. To znaczy WF polegał na tym, że sobie wyjaśnialiśmy pewne rzeczy i robiliśmy rozgrzewkę taką w miarę bezpieczną, żeby potem one po lekcjach mogły sobie poćwiczyć razem z rodzicami. Klasa naprawdę sprawdziła się w 100%, jeżeli chodzi o zdalne lekcje. Naprawdę. Jestem bardzo zadowolona. Nie ukrywam, że dla mnie to też było wyzwanie nauczyć się Teamsów, Librusa, no bo jednak to jest nowa technika, nowe trendy w nauczaniu, no ale jakoś tam myślę, że wszystko poszło zgodnie z planem. Ale nie ulega wątpliwości, że cieszyliśmy się wszyscy, że zobaczymy się nie przez kamerki, tylko że zobaczymy się vis-a-vis, uściskamy się, piąteczki sobie przybijemy. Co nastąpiło dzisiaj? Z radością mnie tu powitały na korytarzu. Ja pracuję 40 lat, w związku z tym no dla mnie kontakt taki bezpośredni z dziećmi, no to jest włączony w tą moją zawodowość pedagogiczną. Poza tym, no ja pochodzę też z rodziny nauczycielskiej. Zawód jest moją pasją przede wszystkim. No tak, nie za często, ale czasami nam się zdarza jakieś przykosy komuś zrobić. Zbytnio jakichś przykusów takich od klasy nie pamiętam, ale jakieś tam kiedyś były. Myślę, że chyba jestem troszeczkę wyrozumiała dla nich, no bo oprócz tego, że są energetyczni, to są zdolne dzieciaki, więc trzeba coś tam wybaczać, bo muszą też mieć jakoś odskocznię od tych trudnych treści, bo też przecież treści są różne na zajęciach, więc no cóż, zapomina się. Te złe się zapomina, pamięta się tylko te dobre chwile. Fajnie spędzałam czas, kiedy kończyłam się uczyć na zdalnym. Jakby chodziliśmy na działkę i tam po prostu mogłam wziąć sobie rower, wziąć ten rower i sobie pojeździć po trasie albo po drodze. Czyli nie siedziałaś w domu? No nie. Ja zawsze albo wychodziłem z bratem na dwór, jak było ciepło, albo szłam do babci i bawiłem się z młodszym bratem. Albo siedziałam przy telewizorze, bo mi się nudziło. Ja mieszkam na wsi, bo mój dziadek ma gospodarstwo i często chodzę, prawie codziennie. Jestem, a w niedzielę jak pada deszcz, to nie chodzę. Czasem się bawię z moją siostrą na dworzu, tata nam akurat w sobotę złożył trampolinę, to sobie skakaliśmy i mamy jeszcze domek, to sobie zjeżdżamy albo się bawimy w piaskownicy. Bawimy się siostrochowanego, w belka i na rowerach jeździmy. Można wejść na podwórko i można się pobawić. A w bloku by było trzeba cały czas siedzieć w domu. Na chwilkę wyjdziemy jeszcze, żeby skorzystały ze słoneczka. Czapkę? A nie będziecie za gorąco, Julka? No to chodź, idziemy do czapkę, chodź. W końcu dziecko się spotka z rówieśnikami i z panią i w końcu wróci trochę do normalności. A jak było w czasie zdalnego? Jak państwo sobie radzili? Różnie. Były chwile załamania córki, że po prostu już nie daje rady. No i po prostu taka bezczynność, bo siedzenie przy komputerze do niczego dobrego nie prowadzi, prawda? Tym bardziej, że ona jest bardzo ruchliwym dzieckiem. Tylko córka w sumie była na zdalnym, także to było do pogodzenia. Internet mamy też w miarę dobrze, także tutaj nie możemy narzekać. Ale no były momenty też, że coś tam nie łączyło, coś przerywało, coś wyrzucało, rozłączało i wtedy stres i wtedy mama musi być tak naprawdę w domu, bo nie ma dziecku kto pomóc, bo ona jeszcze na tyle nie potrafi sobie poradzić. A mama pracuje? Pracuje w domu. Póki co to tak udało się pogodzić, że w domu też przy komputerze, ale wtedy musiałyśmy się po prostu dzielić, że ja już popołudniami siadałam do swojej pracy. Wiem też, że było chyba jedno takie dziecko u nas w klasie, które na koniec już przyjeżdżało do szkoły autobusem, bo po prostu no, nie miało sprzętu i jakoś chyba pani mu tylko wysyłała z zajęcia SMS-em i tyle, no ciężko. Już w takich rodzinach troszeczkę biedniejszych, no to jest naprawdę, naprawdę ciężko. Jestem dyrektorem zespołu placówek oświatowych w Szrańsku. Od 4 maja uczniowie klasy 1-3 nasze szkoły wróciły już do nauki stacjonarnej. Dotychczas uczniowie uczyli się hybrydowo. Zaczęliśmy od najmłodszych klas, czyli wróciły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. Zdecydowaliśmy, że razem z nauczycielami, że najpierw wrócą uczniowie klas młodszych, czyli po przedszkolakach, wrócili uczniowie klas pierwszych i drugich, a teraz już mamy wszystkich uczniów w komplecie z klas 1-3. Od 17 maja planujemy, zgodnie z rozporządzeniem, powrót uczniów do nauki hybrydowej. Jak będzie ta nauka hybrydowa wyglądała, mamy troszeczkę jeszcze czasu i zapewne tak jak wcześniej również z Radą Pedagogiczną podejmę taką stosowną decyzję. No dla mnie jako nauczyciela, szczególnie jeszcze nauczyciela wychowania fizycznego, to upragniony jest powrót zarówno dla mnie, jak i dla uczniów. Kiedy rozmawiamy, no widzimy, no już starczy tej teorii, bo skupialiśmy się przede wszystkim na teorii. Co prawda nadrobiliśmy tę teorię, można powiedzieć nawet z ubiegłych lat, ale chcemy wrócić już do fizycznego kontaktu, już do zajęć praktycznych. I tego wszyscy pragniemy, zarówno my pedagodzy, jak i uczniowie nasi. Co tu szumi? Komputer. Przy komputerze WF-u się nie da zrobić. Dlatego nauka wychowania fizycznego skupiła się przede wszystkim na nauce teoretycznej. A od dzisiaj? No w klasach 1-3, no to wiadomo, kiedy uczniowie już byli w szkole, to nauka już była stacjonarna, no natomiast my czekamy tutaj nauczyciele uczący w klasach 4-8 na swoich starszych uczniów. Słuchajcie, zostało nam 10 minut, więc po prostu pójdziemy sobie na plac zabaw. Chodźcie, hej, hej, hej, hej! Zapraszam, tędy. O nie, nie, nie, nie, nie, hej, hej, hej. Bezpiecznie ma być. To taka huśtawka jest wieloosobowa, także tak normalnie mamy zajęcia na hali sportowej lub na sali gimnastycznej. To wyszłyśmy chociaż chwilę. No bo dla nich WF to jest świętość. Największą karą dla nich jest wtedy, kiedy WF-u nie ma. To jest dla nich największa kara. Fikusów do pani założy się, że nigdy nie będzie, bo pani jest dla nas taka kochana, że nigdy nie będzie. Na pewno. U nas pewnie to się nie zdarzy, no bo naprawdę pani jest miła, kochana, naprawdę bardzo dobrze nas rozumie, bardzo dobrze nas uczy. Kolegów mam dużo, koleżanek też dużo. No i cóż mogę powiedzieć o naszej klasie, że jest cudowna. Był to reportaż w Michałowskiej przy współpracy Wiesława Paszty. Tęsknię za szkołą. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dziś w poniedziałkowym wydaniu audycji. Zapraszamy do Trójki. Elżbieta Malinowska, Marek Zalewski, Witold Lazar. Dziękujemy. Do usłyszenia. Do jutra. Jumbo jet. It wasn't easy, but nothing is. No. When I was young, it's not my problem. It's not my problem.